Bienvenidos a Fondo Norte, tu podcast sobre el Pontevedra Club de Fútbol. Hola a todos y todas, bienvenidos a esta segunda edición de nuestro especial Elecciones Locais del programa Fondo Norte, que estamos aquí en directo a través de las canales de YouTube y Twitch. Después do primeiro día de onte, pues estamos aquí otra vez pues con otro candidato para la alcaldía do Concello de Pontevedra. Estamos aquí con Rafa Domínguez, candidato do Partido Popular. Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, un poco nervioso para ver aquí o que me desfacer, pero ven, contento. No, vamos a ser buenos, te lo prometo. Pareceme bien. Bueno, bienvenidos a todos y a todas, estamos aquí en directo, ya sabes, Fondo Norte, para que no nos coñeza, porque sabemos que hay mucha gente nova. Somos un programa que fala sobre Pontevedra Club de Fútbol, tenemos un programa semanal, dos veces a semana, os lunes y os venres. Nada, pues estamos aquí, co chat en directo aquí, temos xa algúns da casa aí falando e preguntando cousas. Non vos preocupéis que vamos a comentar cousas e falar. Algúna pregunta que era a Rafa, que está nervioso, pero non tiene que estar tan nervioso. Está todo correcto, todo correcto. E nada, estamos aquí tamén os 4 membros do programa Fondo Norte. Por un lado está Manu Otero. Hola Manu, boas tardes, como estás? La segunda etapa de la maratón. Sí. ¿Te queda mejor o azul de fondo que o rojo de onte, eh? ¿Mejor azul? Bueno, sí, no sé. Es como tipo haciendo por dedo, ¿no? Hay un contraste ahí interesante, sí. Y aquí a miña izquierda, Pablo Cacheda. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, pues que as más liberadas, como decimos, pues ahí xa con todo preparado con noso equipo, creo que temos tamén ahí ese... Hay que ensinar sempre un pouco o show, ¿no? Sí, este tenemos forma parte como... nada, con moitas gañas aquí de darlle caña aquí ao noso candidato de hoxe. Álex Davila, hola Álex, como estás? Pues moi ben, aquí neste cambio de xogo de trileros que fixemos Pablo e eu hoxe, pero encantado de poder estar aquí por aquí do segundo día. Para estas cousas, sabedes que sempre veño de novia das veces que faga falta. Sí, bienvenido. Estamos aquí, pois, nas oficinas de Volvemos a Primeira Producciones, tenemos aquí un tinglao maravilloso montado, a ver si lo podemos pinchar aí un momento. ¿Cómo estamos? Estamos aquí. Bueno, está por ahí, ves aquí a Mena, que un dos técnicos que nos ayuda. Luego, o sea, hay que enfocar también a Víctor un día de estos. ¿Para qué tal? Nada, aquí estamos para que nos ayuden y que esto funcione perfectamente en los escoitedes. Bueno, Rafa, ¿qué tal? Muy ¿cómo bien. Va esta pre-campaña? Bueno, yo siempre digo que calquera, tanto Iván como Miguel Anso, como calquera dos que se vai presentar, pero sobre todo aqueles partidos que teñen certo grado de representación, que teñen moito mérito porque son moitos meses de moito traballo, pero de moitas horas, dedicarlle moitas horas a estar na rúa, a estar con asociacións, a estar pensando proxectos, tempo que non podes dedicar a casa e a familia, e, polo tanto, dende a diversidade de ideas, dende a diversidade de opinións, todos temos moito mérito e, entre outras cousas, o que estamos facendo estar aquí. Eu penso que vai ser do máis divertido que vou facer nesta campaña. Ver, esperemos. Empezamos bien, parafraseando a Luisito. Ten un mérito tremendo. Que me diga sempre Luisito. Bueno, ti eres aficionado a Pontevedra, vas sí. habitualmente a Pontevedra, ao Pontevedra Club de Fútbol, a Pasarón. Nos dixeches antes menos do que quixeras, ¿no? Sí, sí, sí, teño moitas veces... Bueno, pues teño guardias, teño urxencias, teño familia, teño unha débeda pendente que o meu fillo costuma preferir xogar o fútbol que ir a velo, polo tanto, é un dos problemas, poucas veces ven el. Pero sí, me gusta, teño unha ligación moi importante familiar ao Pontevedra e eu lembro de ir todos ou cada dous domingos a Pasarón cando teña 6, 7, 8 anos, porque naquela altura meu pai era o médico do Pontevedra e meu tío era presidente, entón tiñamos que ir e lembro-me perfectamente de estar ali e de comer pipas en Pasarón e lembro-me de ter moitísimas anécdotas. Come pipas. Sí, sí, sí, comemos pipas. Pero cale un dos teus primeiros recordos en Pasarón, digamos. O recordo é estar cos meus primos alá en riba, ver os partidos e divertirme. ¿Preferencia, tribuna? Preferencia, sí. ¿Eras dos que tirabas almohadillas? Non as tiraba, pero veía como as tiraban. E lembrome que descubrín ali unha cousa que era un café que sabía fatal, que eran os carajillos que se vendían daquela en Pontevedra. E despois lembrome moitísimo do fume dos cigarros, puro, dos puros, sí. Sí, que había ali, que era unha barbaridade. Pero bueno, e logo tiña a ventaxe de como meu pai estaba no de médico no vestiario, moitas veces podía baixar, estar cos xogadores, non había... bueno, que hai agora desa, bueno, dificultade para ir, eu de pequeno ver os xogadores e ver e coñecelos, estar con el, bueno, pois pues era máis. Claro, igual ti coñeciches, agora xa vos deixa vos, a señora Lola igual. Sí, de vista eu sí. Eu recordo así tamén. De vista sí, sí, si sí, non a coñecín en profundidade nada, pero sí, eu vi a falar. Non te botaba bronca cando estás por aí, porque a mí me botou unha vez. A mí non, nunca. Que nunca. Estás por aí? Ser fillo do médico que se callar facía que non... Ah, claro, que había non, niveles, ese, había que niveles non, aquí. Non, nunca me reñiu, sempre disfrutei moito de Pasarón, disfrutei dun ascenso de terceira a segunda B, un partido moi intenso, de verdade que teño moi bons recordos. Quizáis ía moito máis, era neno, non tiña tantas responsabilidades como agora, pero agora sí que me gusta menos do que quisera, pero sí, ou a partidos, e disfruto dos partidos, estou sempre no meu sitio, e ben. É o segundo candidato que nos recorda o ascenso de terceira a segunda B. Por iso, pero é moi curioso porque nos dous casos non saliu o ascenso a segunda. Temos dúas referencias dos candidatos, un do ascenso máis recente, outro do máis antigo, pero non dese ascenso que foi o máis importante ata o momento da historia. Eu coñecí moito a Nino Mirón e o Vivín, pero é que a mí me colleu fora. Eu penso que eu estudiei 6 anos en Santiago Medicina e despois estive outros 6 facendo a especialidade fora de Pontevedra, por lo tanto estive en 12 anos que aínda que tiña viña aquí en Navidades e viña en vacacións e todo iso, non pude vivilo. Eu lembrome o que foi, bueno, o primeiro de terceira, segunda B naquele ano, deu ser 83, 82, non me lembro moi ben, que eu tiña 6 anos e aquilo Pontevedra estaba, bueno, foi unha festa auténtica cando chegaron os xogadores, aquilo foi moi importante. Esa época falase moi pouco, sempre están falando do Arca Roelo, do último ascenso a segunda, pero esa época sí que foi, parte era un equipo moi de xogadores da cidade, un equipo que creo que xogou, non sei se nos finais dos 80, principios dos 90, un ascenso casi para subir a segunda división. Como recordas esa... Mira, eu lembrome moitísimo, sobre todo lembrome da familia, lembrome de os domingos coller o coche, meu pai, e ir toda a familia a Ourense, porque Pontevedra xogaba co Ourense, sempre tiñamos moi malos resultados co Ourense, había moita rivalidade daquela co Ourense, e lembrome da tensión, de un equipo que era moi superior. Eu creo que xogou dous fases de ascenso naquele momento, a primeira perdeu, a segunda a gañou, e lembrome de que había moitísima tensión porque era un equipo moi superior. Eu penso que unha das veces, non sei se gañou 30 partidos, unha barbaridade, despois podemos buscalo. Pero lembrome da tensión daquelo de que se xogaba moitísimo, xente da casa, xente de aquí, xente moi... Non había grandes fichajes, non había presuposto, non había orzamento, por lo tanto, lembrome de que había moita tensión e despois moita ilusión. E lembrome que Pasarón estaba cheo. Pasarón era casi unha religión ir a Pasarón os domingos, era sempre, costumaba ser os domingos ás 5 da tarde, non había como agora que pode ser outros horarios que penso que moitas veces dificulta o ir ao fútbol, porque as familias tiñan organizado, pois comes en este sitio e vas a Pasarón e despois chegas a casa e se acabou o domingo, sempre ouvindo a radio para ver como estaban os outros partidos e de repente te dicían que o Eibar había empatado e era moi bo, cosas así. Era moi, moi agradable e sempre cos meus primos e cos meus irmáns. Pero tocouche un pouco ser do Pontevedra por imposición, porque ao final o teu avó era presidente, familiares médicos, non sei se ese Rafa cativo que a veces sempre somos un pouquiño máis rebeldes, e pois agora en rebeldía vou ser do Celta. Tocouche tamén. Meu avó foi presidente, o subiu a primeira división no ano 60 e pouco, meu tío foi presidente, meu tío Miguel Domínguez, o subiu de terceira a segunda B, meu pai foi 8 anos médico, mi tío Alberto foi recentemente médico, e eu non, esa rebeldía, meu pai e meu avó eran moi do Madrid, eu sei do Barça. Pode vir por aí, quizáis, a rebeldía. Eles son todos traumatólogos, eu sou internista, pero co Pontevedra seguín a tradición, non a tradición de estar vinculado co clube, pero sí a tradición de paisón. Paisón polo Pontevedra. E tes inquietudes de estar máis vinculado co clube ou vais a respetar a compañeira de partido? No. Mira, eu sabamos, como se di en Inglaterra, hai un elefante na habitación, podemos falar da habitación e podemos falar, se queredes, de Lupe. Eu teño moi boa relación con Lupe, penso que as cousas saíron moi ben o ano pasado, este ano están saindo un pouco peor, e se alguén quere que as cousas lle vayan ben, é ela que invertiu o seu diñeiro e é a máxima accionista do clube. Por lo tanto, bueno, espero que lle vaya ben. Sempre penso que o fixo coa mellor das intencións, e as cousas ás veces saen, outras veces non saen, e ela ten unha forma moi particular de facer as cousas, pero a verdade é que subiu o clube e agora neste momento eu ainda espero que o manteñan na categoría, que non está fácil, pero bueno, despois do último resultado vamos a ver se temos un poquinho de sorte. Diso imos falar despois, pero comentábamos antes fora de micro, aproveitando que falabas do Madrid, do Barça, que ti, a tua familia era do Madrid, ti seches do Barça, que che contaba teu avó sobre un anécdota con Santiago Bernabéu? Sí, eu lembro-me, sempre houve moi boa relación entre o Pontevedra e o Real Madrid, sempre, históricamente. E o meu avó era presidente do Pontevedra, que estaba en segunda división, e tivo que ir a Madrid por alguna cousa, algún congreso, alguna cousa, entón foi a ver un partido do Real Madrid, e entón alguén lle dixo a Santiago Bernabéu: mire, está aquí Miguel Domínguez, presidente do Pontevedra de segunda división, e o mandou chamar a tribuna. Entón foi a tribuna e Santiago Bernabéu lle dixo: meu, mira, ti non tes que pagar entrada, ti eres un presidente dun clube de segunda división e ti me chamas ou chamas o clube e nos te damos aquí unha invitación, dúas invitacións, o que queiras. Entón, ele dixo: no, mira, eu veño unha vez, daquela era Madrid, non era como agora, veño unha vez cada 2 anos, non che vou molestar. Entón, ele contaba que naquela altura xogabas un partido en casa, outro fora. 10 días despois, un martes, chega ao sanatorio Domínguez, que era do meu avó, a súa consulta, un sobre de don Santiago Bernabéu para Miguel Domínguez, 2 entradas para a tribuna do Santiago Bernabéu. Entón, meu avó chamou, agradeceu, tal. 15 días despois, volveron a chegar 2 entradas de Santiago Bernabéu para Miguel Domínguez para o seguinte partido. Volveu a chamar, pero bueno. Ese ano, durante todo ese ano, chegaron cada martes 2 entradas para o Real Madrid para ver con invitación de Santiago Bernabéu. Meu avó subiu o clube a primeira división e deixou uno. E durante 10 anos, todos os anos que Santiago Bernabéu foi presidente do Real Madrid, aínda que meu avó non foi e non era presidente, cada martes chegaban 2 entradas, 2 invitacións para ver o Real Madrid. Entón meu avó dicía: un señor tan elegante como Bernabéu, que todo mundo coincide que era supereducado, fai isto por min e ti me saes do Barcelona. Por tanto, foi isto. Entón, sempre houve moi boa relación, sempre xogadores do Real Madrid cedidos a Pontevedra, e sempre se portaron moi ben, incluso alguna vez penso que viñeron ou tiveron algún detalle conclúe. Por lo tanto, sí, Sainz rebelde polo Barcelona e meu avó, que tivo ese, bueno, ese conhecimento tangencial do, de Bernabéu, di sempre que o comportamento con el foi exquisito e moi importante. Bueno, Rafa, como isto é unha cosa dinámica, vamos a ir introduciendo cositas que nos van preguntando aquí polo chat. Temos aquí unha pregunta que nos manda Verificado Granate, que di: como beneficiaría al Pontevedra a relación de partido entre usted e la presidenta? Que chegas a ser alcalde. Sí, vamos a ver, eu penso que hai que diferenciar unha cousa é que un sexa representante do, da alcaldía, que ten que apoiar a todos os clubs, e un deles é o Pontevedra, e desde a alcaldía é certo que se hai unha boa sintonía, en este caso hai, sempre se poden solucionar algunhas cousas, por exemplo, o estado do céspede, pois é algo que creo que hai que solucionar, pero, onde logo, o feito de que teñamos unha boa relación non quere dicir que non teñamos que apoiar todos os clubs de Pontevedra. É unha aposta importante polo deporte de base en Pontevedra, que de verdade que nestes momentos non está nas mellores condicións a relación entre o concello e as asociacións e os clubs deportivos nos máis novos. Pero sí, sempre beneficia que haxa un bo diálogo. Pero penso que Lupe e Lores agora tamén non teñen unha mala relación, e pode ser. Pero ten que ser unha cousa aséptica, unha cousa o concello e outra cousa é o Club de Fútbol Club Pontevedra. Pero claro, unha boa relación sempre mellora. Falabas antes que da relación de médico cos xogadores, tal. Ti moitas veces estabas nun momento crítico da pretempada, que cando se fan os reconocimientos médicos atendendo os xogadores, non estes así algunha anécdota que recordes? Porque para os xogadores enfrentarse á báscula sí, de xullo... Eu que traballo en Quirón, pois, o momento que facíamos os reconocimientos médicos, chamoume sempre a atención o bo estado físico dos xogadores. Ti, estou acostumado... Bueno, o peor é tan viñor que calquera dos que estamos aquí. Solo faltaba tamén, a ver. No, unha cousa, vos ves en pretemporada e intentas identificar que hai algunha cousa. Chámame sempre a atención nos deportistas, e fago reconocimientos de outros clubes, o a bradicardia que teñen os deportistas, o ritmo do corazón lento. Os deportistas teñen un corazón tan entrenado que ten unhas pulsacións moito máis baixas do habitual. Miguel Indurain tiña 20 pulsacións por minuto, porque cun latido impulsaba a sangue de que outros necesitamos 4. Pero sí que costuma ser, se eu vexo ese electrocardiograma nunha persona que non é deportista, dices, aquí pasa algo. Pero sabendo que é deportista, son as bradicardias de 40, 45 batementos por minuto, e a verdade é que chama atención. E si están fortes, están fibrosos, sobre todo o tren inferior. Fai uns anos aos futbolistas, e eu falo moito con García Cota, co médico que foi da selección e do Celta, os deportistas, futbolistas, sobre todo, tiñan un tren inferior moi forte. Pero nestes intres xa teñen un tren inferior, un tren superior, xente que se cuida moito máis do que se cuidaba antes. En Seral hai sempre excepcións. E a verdade é que son xente moi saudável, moi, bueno, que está moi preparada físicamente e que chama atención a preparación que ten. Ahora que falamos aí do plano médico... Do actual plantel, quen te físicamente, a ti como médico, quen te sorprende máis? Como digas que lle vamos mal, pero... No, eu vou te dicir, hai un xogador que eu... Cale, tamén o teu favorito, que o preguntaban por aquí tamén. Sí, mira, hai un xogador que a mí me gusta moitísimo, a paixón, a entrega e todo o que ten, que é Alex. Alex é o que marcou un gol outro día, o primeiro gol. É un xogador que ves, corre na primeira parte, corre na segunda parte... O veis a toda velocidade, loita moitísimo, e ademais nesta temporada está se destapando como un gran goleador, e eu penso que é o que está facendo a mellor temporada. Por lo tanto, un xogador que creo que é o exemplo do que é o Pontevedra de entrega, de lucha, e dende logo físicamente ten que estar moi ben, e quizáis é o meu favorito. Me gusta Surre, me gusta moito, me gusta Belenda, así un pouco, pero que tampouco sei moito de fútbol, nin de nomes de todos. Charles, con 40 anos, coñezo a Charles, e bueno, é un mérito increíble, algo que foi titular nesta última xornada, o fixo moi ben, e dende logo está físicamente moi ben. Que nos dera os de 46 ter a metade do que ten con 40, ¿no? Os de 30 e pico tamén, sí. O sea que va, verdad que... Por que a veces hai esas disparidades de opinións dos equipos médicos? Estou me acordando, por exemplo, de Samu Araujo. Samu Araujo chega aquí fai 2 anos porque non pasa recoñecemento médico en Cataluña. Creo que foi en Sabadell. Pode ser Sabadell. Sin embargo, chega aquí e está perfecto. De feito, estaba perfecto porque estivo xogando. Logo, esta temporada lesionouse, parecía que non iba a volver, acabou volvendo, está xogando titular, cando contábase con que non, con que era unha lesión longa. É que a traumatoloxía é moitas veces moi difícil. Ás veces, o que para alguén non pode ser, para outros, pois mira, non hai problema, podes ter, ás veces valoras incluso o risco de lesión, se valoras cousas que hai que ver. Xa non che digo, incluso, eu coñezo os reconocimentos que se fan no Real Madrid e no Barcelona, non te podes imaginar o que se estudia desde estudios de dentes para ver se teñen caries ou non teñen caries, estudios cardiolóxicos en profundidade, fan unha prova, cando vos vedes os deportistas que están nunha máquina, xeralmente con os electrodos e unhas mallas así brancas aquí, e unha máscara de oxíxeno que está medindo o volume parcial de oxíxeno, a capacidade que ten ese pulmón e ese corazón para traballar, que é unha prova que se fai para, por exemplo, os trasplantes cardíacos. A verdade é que son probas moi, moi profundas. E xeralmente, no 99% dos casos, os clubs coinciden. Poden haber causas en que un médico teña unha opinión e outro médico teña outra, pero xeralmente sí. Bueno, que aquí ya se te está diciendo si esto es Montecelo o el podcast es Pontedraco de fútbol, pero bueno. También es verdad. Sí, tenemos aquí, Pablo, dale aquí una de... Bueno, falando así un pouco de empresa privada, de se un club é unha empresa privada ao uso, temos esta pregunta aquí de Zaira que pon: Rafa, que opinas da mínima estruturación a nivel de organización que dispón a SAD, se consideras que un club pode funcionar así? É dicir, no momento no que, por exemplo, temos o caso de Unionistas, que é un club o que lle chaman fútbol popular, que funciona de outro xeito, temos o modelo SAD, que non deixan de ser empresas, pero cunha parte sentimental. Claro, é que o problema é ese, de feito esa dúbida está expondo agora o Fútbol Club Barcelona, non? Que presentou outro día unha enquisa aos seus socios para ver se queren seguir sendo o que son, que é unha entidade deportiva, ou se queren transformarse en SAD, ou se só entra un 49%. É moi difícil. Eu descoñezo en profundidade a estrutura que ten o Pontevedra Club de Fútbol. Sei que é unha sociedade anónima deportiva e sei que o ano pasado ascendeu. Por lo tanto, a estrutura, máis ou menos, debía de ser suficiente como para o ascenso. Non coñezo en profundidade o funcionamento da estrutura. Que pasa? Que unha empresa, se ti unha empresa de ferros, pois vai mal por algún tema, non te levas os disgustos que te levas cunha empresa como un clube de fútbol como o Pontevedra. Pero quen ten as accións e quen invertiu o diñeiro son os donos, que tamén teñen a capacidade de vendelo se encontran comprador nun futuro. Eu gustaba máis o Pontevedra cando era dos socios, que era unha cousa moito máis bonita, moito máis de pertenencia, pero tamén temos que recordar que o Pontevedra pasou momentos moi malos, cunhas crisis abultadísimas, que Lorenzo conseguiu unha quita e espera famosa que senón o Pontevedra non habería de sobrevivir, e entón as sociedades anónimas deportivas o que lle dan é unhas normas económicas para que todos os clubes se poidan manter dunha mesma, nun funcionamento mínimo. Hai que pôr en valor, antes falaban de Lupe. Bueno, nos últimos anos, eu lembro-me que en Pontevedra fai anos había impagos, os clubes non pagaban as débedas, bueno, agora as cousas... hai unha estabilidade económica que tamén hai que pôr claro, en valor. Claro, pero coas sociedades anónimas deportivas hai unha diferencia de criterio entre vos, os políticos e outras partes de canto a administración ten que apoiar ou axudar os clubes. Por exemplo, aquí onte Iván contábanos que, bueno, o diñeiro, hai un pouco de debate no chat, pero logo encontraste casos como Melilla que lle cambian o estadio a diputación, foi a diputación, ¿no? O concello de Al Ceuta, e lle cambian e lle pagan 300.000 euros e non pasa nada. E aquí é sí, poquito. Sí, claro, bueno. Para ti, cal debería ser o criterio? Porque co sentimental que pode ser tamén un club de fútbol. Sí, o criterio é axudar na medida das posibilidades do concello sen incurrir con agravios comparativos con outros clubes. É verdade que Pontevedra quizáis é o clube que en Pontevedra máis importante ou máis... quizáis o máis representativo ou o que máis conhecemos, pero hai outros clubes tamén moi importantes. Eu estou a pensar no Arsil, estou a pensar no Gimnástica, estou a pensar de todos, e temos que pensar en todos. É verdade que hai que axudar o Pontevedra, hai que axudar na medida das posibilidades que ten o concello, hai que ser xeneroso cos clubs deportivos. Eu se presentei unha, non vou entrar niso, pero presentei unha proposta de mellorar, e eu creo que hai que mellorar eu de parte de base. Unha casualidade, a presentación no, de hoxe? No, que estaba, aquí? Non, porque teño outra nome máis importante todavía. Pero sí que é verdade que o que temos que cuidar é o deporte de base, o deporte dos rapaces. Eu teño un rapaz que xoga fútbol nun club deportivo da cidade e estou encantado, non porque vai a ser un gran futbolista, sino porque lle dan valores, lle dan quem está facendo deporte vai ter unha, o deportista vai ter unha vida moito máis menos patolóxica nun futuro, vai ter menos enfermidades. Quem fai deporte ten uns valores como é o do esforzo, o de compañerismo, o de sacrificio, o de saber que se non entrenas non vas sobre o fin de semana, tens que organizarte mellor. Todo iso é un aprendizaxe. Se te vas que... 3 meses fora a tu país. Exactamente, sí, sí. Bueno, eu non sei moi ben que pasou con ese xogador, pero sempre me gusta pensar que ás veces hai situacións personais tan complexas e tan complicadas, sí, sí, sí, bueno, que lle obrigaron a tomar decisións que luego... Bueno, eu non sei, eso quedou así un pouco tapado, deu para moita broma, porque eu cando fui un estadio e cantaba algo así como onde está Guallo, onde está dá para broma, os galegos temos moita retranca, pero sí que é verdade que penso que hai que analizar as situacións personais de unha persona que está noutro país, noutro país que pode ter situacións moi complexas, e vamos, ninguén sabe moi ben o que pasou, ninguén nos explicou moi ben tamén o que pasou. Sí, igual é o problema tamén, non? Tamén, nada... pode ser, pero bueno, cando hai situacións personais de outros países e outras situacións, eu quero ser prudente sempre, sen que a broma non deixe de estar ali. Entón, Rafa Domínguez non sería partidario de pitar a Guille? Eu non son partidario de pitar a ninguén do Pontevedra, costumo pitar os outros. E cada vez os pito menos, porque o árbitro un poquinho, ás veces, te alporizas un pouco con algunhas decisións, pero non, os xogadores, bueno, fan o que poden, ás veces as cousas saen ben, os políticos facemos o que podemos, ás veces as cousas saen ben, outras veces saen mal, hai que intentar desdramatizar un poquinho o mundo de fútbol, o mundo da política, que hai problemas moitísimo máis graves, e penso que temos que pensar noutras cousas. E dende da perspectiva que xa puxen ao de opitar encima da mesa, que me quero preguntar tamén, dende a perspectiva de compañeiro de partido ou amigo, incluso non sei se tes esa relación de amistade con Lupe, me ven. Sí, como vives ou como ves a situación de crítica que vive no estadio, partido si partido tamén? Bueno, eu creo que o crítica o ano pasado iba de primeiro, e ás veces tamén algún grito de Lupe vete ya escoitei. No, insusto, pero tamén dentro da xustiza, que a miña opinión que insusto con Lupe, xente que, bueno, que socio, tamén hai que decir que hai libertade de expresión, a xente vai ao campo, di o que ten que dicir, e cando eres político, che paran na rúa e escoitas cousas que queres e cousas que non queres, cando eres presidente dun club e tes exposición, e ollo, Lupe é presidenta e muller nun mundo de homes, que é moito máis difícil, ten moito valor, pero hai que respetar a opinión da xente. Eu respeto todas as opinións, ás veces me paran na rúa e me din, olle, tens que abrir Reina Vitoria, e outras veces me din, olle, tens que manter o modelo de cidade, e o que estás propondo non me gusta. Eu trato de explicar a miña situación, a miña posición, e escoitas cousas que te gustan, últimamente escoito moitas máis que me gustan que non, pero é verdade que ás veces escoitas cousas que non te gustan, e eu sou da política e eu sou de ser presidenta dun club, e bueno, pues hai que escoitar e hai que aguantar. Este ano houve unha serie de cousas no plano deportivo que se fixeron regular ou mal. Recordamos ese verán cunha planificación tardía, un equipo que mellor non se valorou ben o nivel da categoría, bótanse 3 adestradores, temos o caso Guellé, un silencio institucional que os xogadores esta semana non poden falar coa prensa porque debe ser que a prensa é mala, entón é mellor guardarlo en silencio. Que crees que é o que peor se fixo este ano para chegar a esta situación na que estamos? Pasar un baleiro, non sei, é que eu desde fora é moi fácil falar, e desde fora é tomar as decisións, pero a que toma as decisións é que invertiu o dinheiro, e invertiu o seu dinheiro comprando as accións do club, polo tanto quen quere que lle sae mellor porque se xoga o seu diñeiro, e Lupe e toda a xunta directiva. Non vou entrar en cousas que se puderon facer mellor porque descoñezo, tendría que estar no día a día. O ano pasado as cousas saíron, este ano non están saindo e estaban personas parecidas na estrutura, polo tanto, bueno, pois non sei, non quero entrar en cousas que se podían facer mellor, non te sei decir. Falabasme antes, perdón, o sea que... Sí. Falabasme antes de que, por exemplo, a destitución de Antonio non che pareceu tan... Bueno, no, penso que se fixo, eu contaba que alguén que ia ser entrenador, que ia renovar, e falouse de que se ia renovar, e de repente cando se foi o Hércules, pois da un pouco de pena que... No. Preguntaba por Antonio. Antonio de agora, sí. Ahora aquí de Pontevedra, que... Sí, bueno, pero son decisións que se toman en base a resultados, e os resultados non estaban acompañando. E o fútbol perdona todo menos os resultados, e ás veces tens que buscar un revulsivo. E eu tamén dicía que, por exemplo, eu cando dixeron que ia entrar a señor, foi unha decisión que desde fora non entendía, pero tamén che dicen que estou vendo que está xogando mellor, nos últimos tempos estamos, é a miña opinión de aficionado, estamos tendo mellores resultados, houve partidos que se gañaron, outros que nos marcaron nos últimos minutos, e penso que deu un hilo de esperanza que fai 4 ou 5 semanas eu non tiña. Por lo tanto, bueno, vamos a darlle un pouquiño de chance ao equipo, e penso que temos mellor equipo do que reflicte a clasificación, e penso que temos xente. E vamos a ver se este fin de semana nos dá unha alegría grande e podemos estar nunha recta final en condicións. Creo que coincide o último partido coa xornada electoral. De reflexión. Reflexión. Bueno, pois aí eu penso que vamos a estar os tres candidatos. Creo que aí... Con permiso de afección do Depo. Sí, creo que aí vamos a estar os tres candidatos. Sí, sí. Teño sensación, non sei. Rafa, un dos temas quizáis máis políticos deste podcast, xa o falamos onte con Iván, é o tema do césped de Pasarón. Parece que hai como unha especie aí de balóns fora de responsabilidades pasadas, de que, bueno, o campo todo mundo asume que se fixo mal, pero é unha cousa do pasado. Tamén se fala un pouco de como solucionar eso, non? Hai un problema evidente co céspede que se pode considerar ou non competencia municipal. Hai puntos de vista. Cal é o teu punto de vista en canto a Pasarón e as deficiencias que ten, que non solo están no césped? Eu creo que as deficiencias do césped e do Pasarón ten que ser que o fixo quen as asuma. Por tanto, penso que o Concello ten que por facer un estudio e por diñeiro para arrasarlo. Aí lle dou a razón aqueles que din que o césped é unha competencia municipal e ten que ser que se está mal feito, outra cosa é que estesa mal cuidado, entón non, pero se está mal feito ten que ser o Ayuntamiento, ten que ser o Concello de Pontevedra coa Diputación, que o fixo naquela altura coa Diputación, que ten que arrasar o problema, e todas as deficiencias teñen que ser. Iso probablemente nun primeiro momento, cando se fixo a recepción do campo, non se detectou, pero cando se detecta tens que buscar. E quero recordar que o Concello ten agora millóns e millóns e millóns e millóns e millóns que non utilizaron nos últimos anos para poder facelo. Podían facer dous pasaróns co que ten no banco, polo tanto non hai disculpa para poder facer iso, ten que facelo, a miña opinión. O exterior, ti igual sabes ou non, porque a nos se nos escapa bastante, aparte do céspede que sí que está mal feito, o proxecto de Pasarón, que era unha cousa, o sea, saiu outra, tanto da iluminación como dos accesos, como que cousas tan bizarras como que non estaban previstos os banquillos para un estadio. Entonces, ou os focos provisionais. Os focos provisionais, que agora son perennes. Eso, hai algunha solución? Ou tú crees que podería haber algunha solución? Ten que haber unha solución. Solución ten todo, pero... Pero claro, o problema é que é exclusiva do Pontevedra Club de Fútbol, non se pode utilizar para outras cousas. Sí, pero fixo o Concello de Diputación. Cando eu levo 8 anos no Concello de Pontevedra, cando eu pregunto por Pasarón, como foi antigo, a xente xa non se lembra moi ben, pero eu quero dicir que iso vemos todos os días. Eu estive aquí nun campo que fixeron recentemente municipal que non ten auga, e ás veces se poden duchar os xogadores e outras veces non se poden xogar. E o campo do Salcedo, que foi prometido no 2015 e que tiña un orzamento preparado, resulta que cando ia empezar as obras deronse conta que non chegaba o tendido eléctrico, entón non podían iniciar as obras, estivo parado un ano máis. Hai cousas no Concello de Pontevedra que non pasan noutros concellos, e iso é por iso que, entre outras cousas, que eu me presento aquí nos os clubs deportivos. Levan 3 anos de endeudamento que lle debe o Concello de Pontevedra ás axudas aos clubes deportivos. Ninguna institución seria pode deber 3 anos os clubes que están adiantando o diñeiro, os presidentes, os familiares e todo iso para poder facer? Aquí hai moitos déficit en moitísimas cousas. Aquí se pechou unha rúa que Reina Vitoria porque había unha pandemia para que os alumnos non se contagiasen. Non quero cambiar de tercio. Aquí pasan cousas que non pasan noutros sitios. E iso temos que telo en conta tamén. Unha que onte, por certo, escapousenes con Iván, crees que igual que se fai noutros lados de darlle diferentes usos aos estadios, por exemplo, con concertos, en Pasarón houbo concertos no antigo Pasarón? Non, fun a un de Mecano, fai moitísimo. Por exemplo, non os houbo neste en ningún momento, os patrocinios famosos de nomes ou cousas así, son cousas impensables aquí. Estamos tamén un pouco aí co tema da empresa privada en Pontevedra, ao final chirría un pouquiño que os únicos patrocinadores sean públicos, eso podría dar pa largo e tendido, pero que opinas un pouco dese tipo de apoios ou dese tipo de usos que se poidan para generar máis ingresos que non se son só os públicos? Eu penso que Pontevedra ten un claro problema, e un problema de falta de empresas, e unha das cousas que non ten empresas privadas que queira apostar polo deporte porque non poden e porque non as hai. Ti vas a outras cidades e hai grandes empresas que apoian os clubes deportivos porque ademais sacan un lucro en publicidade. Ter unha publicidade no Pontevedra dá un rédito moi importante. Estamos vendo que non hai empresas que non apoian os clubes porque en Pontevedra non hai empresas. É un mal endémico dos últimos anos de Pontevedra. Pontevedra ten moitísimo paro, Pontevedra non ten capacidade para xenerar empresas. As empresas non veñen a Pontevedra, as que temos que ás veces axudan, as queremos votar. Polo tanto, creo que un dos problemas que ten Pontevedra é o paro e a dificultade que veñen as empresas a Pontevedra, e iso é un problema que se reflicte pois nos periódicos porque non teñen a publicidade das empresas, nas radios porque non teñen publicidade das empresas, nos podcast que non sei a publicidade que tedes, pero probablemente as empresas bueno, pues hemos de falar con alguna empresa que vos ajude un pouco. No, bueno, onde Iván aí dixo, bueno, patrocinio, bueno, se ti tamén o dís, a mí aquí, dos maravillosos todo, bueno, en época electoral se promete moi. Pero sí que é verdade que todo que cesa o aproveitamento dos recursos dos servicios é bo, se fala co que ten, se non se estropea o césped, eu estou aberto que se poida facer cualquier tipo de uso. Vale. Vamos a facer un pequeño xogo. A ver. Un, dos, tres. Es un malísimo para os xogos. Bueno. Bueno, o das... Ah, está, está aí. Está xentiño, non? Tenemos aquí tres, falta a cuarta. Vale, vas coller dúas das catro. Para este xogo de... Non é un truco de magia. Vale, podes ensinar a esa cámara e falamos un pouco do que te suxire. En este caso, bueno, pues a primeira temos aí a Juan Señor, que xa falaches un pouco, pero... Del, pero bueno. A mí sorprendeu-me moitísimo, pero moitísimo, que cando Señor veo aquí, unha persona que levaba moitísimo tempo sen haber entrenado, polo tanto, pero tamén, como digo eso, que me sorprendeu a contratación, teño que dicir que dos partidos que vin esta temporada probablemente os mellores son os últimos e os vin con o entrenador de Swans, con o señor, polo tanto agradezco. Teño lembranza dun gol deste señor que foi o último de contra Malta e foi probablemente cal foi? O último, 12-1 contra Malta, lembrome perfectamente. Foi dos primeiros partidos que me deixaron ver naquel momento. Eu era, non sei os anos que teria, devía ter 5 anos, nací no 76, devía ter 5 anos, dos primeiros partidos que eu lembrome. E a verdade é que os resultados que eu vexo no campo é que Pontevedra está xogando un poquinho mellor e as cousas están un poquinho mellor. Seguinte imaxe, a ver cal tocou. Pero unha pregunta. Ah, se consegue salvar ao Pontevedra, ten que seguir un ano máis? Eu son dos que di que se alguén consigue uns bons resultados, debería de seguir, pero... falo desde aficionado, non falo desde dentro. Sí. Él consigue salvar o Pontevedra, que eu nas últimas posicións, e al final o salva, dende logo, a miña opinión é que ten que seguir. Vale, e a segunda é... Ensinámosla a cámara. Ahí. Sí. Afición de Pontevedra. Afición de Pontevedra, sempre máximo respeto. Incluso ese fondo, máximo respeto. Que son as que votan tamén. No, sí, é verdade, no. Vivimos nunha sociedade democrática que cada un pode dicir o que queira. A mí me din o que queren, eu digo o que quere e eu escoito o que quero. E creo que hai que respeitar o que din, aínda que eu non estou de acordo en moitas das cousas que din. Pero, tanto, sí que creo que debemos de respetar a todo mundo. Eu lembro de Pasarón chamar os árbitros caracol. Sí. Le llamaban caracol. Eu non sabía que era algo malo. Meu pai dicía, eso é gravísimo. Sí, porque significa que eres Baboso, rastrero e cornudo. Sí. O que dicían naquela altura. Lembrome disso. Para mí era lento, como era pequeno. No, pois pues daquelo era iso. Entón, lembrome de escoitalo. Máximo respeto. Eran outros tempos, as cousas se facían de outra maneira, pero respeto que todo o mundo o di, se o di ben e o di con respeto e o di forma que entenda. Hai unha polémica que sempre falamos e comentamos no programa con respecto á afición e sobre todo a grada de animación que máis que nada é Fondo Norte, non o programa, sino sí. Ti crees que está, como hai algunhas voces que o din, que está politizada a grada de Fondo Norte? Penso que non, penso que sente que moitas veces o que quere é fastidiar a Lupe e entón din cousas por fastidiar un pouco a Lupe, pero non penso. Máximo respecto, o sea, ti crees que as críticas a Lupe non son por quen é a nivel político? Bueno, algo pode haber. Sí, bueno, claro. Sí, pero penso que son críticas un poquinho porque o que dicíamos antes, Lupe ten unha exposición moi grande, o ano pasado as cousas xa saíron ben e ascendeu, este año as cousas non están saindo ben, pero custa o seu traballo, o seu diñeiro e ela está facendo. Non crees que a presidenta debería igual mellorar esa distancia enorme que hai entre ela e a afición? Eso tens que preguntarle a presidenta. Bueno, vale. Okay. Invitada de novo. Sí. Nesa imaxe vemos, creo que o partido do Pontevedra contra o Mallorca, se non me equivoco, vemos pasarón cheo. Nos últimos anos, creo que dende que Lupe é presidenta, creo que se pode falar de tres cheos, un en Mallorca, outro é Aro e outro é Mensajero. O de entremedias creo que non se chegou a colgar o completo. Que crees que lle fai falta ao clube para poder traer máis xente a Pasarón? Non sei, tens que preguntar a xente, pero é algo endémico sano con Lupe. Nos últimos 20 anos tampouco houve moitos cheos, no, e houve moitísimos presidentes nos últimos 20, 25 anos. Non me lembro de cheos, lembro-me de cheos, eso, partidos de ascenso a categorías ou partidos moi especiais, pero penso que hai unha situación un pouco do cambio da sociedade. A sociedade esa cústalle moito ir os domingos a Pasarón, teñen outros plans alternativos, ás veces quedas en casa vendo Netflix, ás veces tes cousas. Bueno, creo que hai moitísimas cousas que son factores e penso que só situacións excepcionais como Deportivo, que era un clube que fai 3 anos estaba en primeira división e agora está en segunda e continúa enchendo o Riazor, e vamos a ver o que pasa se non ascende nos próximos anos, se vais continuar enchendo ou non. Pero bueno, penso que Pontevedra debería de responder tamén mellor a xente, debería saber o que significa Pontevedra e intentar continuar. Bueno, Rafa, para os que digan que temos que darlle jabón aos invitados, para contrarrestar este último bloque, vamos a poñer esta pregunta de Benito Soto, un tuiteiro bastante particular. Sí. Que pon: Rafa, que opinas de que Guille Juncal, recién llegado, sería un gran concelleiro de deportes? Realmente o único que mira polo deporte local de base, e seguro que sería unha gran unión entre clube e afición. Este bueno, é fácil, ¿eh? Vamos a ver. Eu vou vos dicir, cheguei a presidente do PP de Pontevedra por circunstancias fai 5 anos. E entón, tiña que buscar a alguén que se presentase para ser presidente de novas eleccións. Entón, comecei a falar con xente, pues, dentro do partido, e coñecín, dixen, hai un rapaz, é un bon rapaz, chámase Guille. Entón, lembro-me perfectamente que o chamei, está no hospital, e dixen, vamos a tomar algo no Castelao. Tomei un café con él, e gustoume a ilusión que tiña. En aquel momento buscaba alguén con ilusión. Pero agora, que teño que decir que levo 5 anos traballando con Guille probablemente xa non é futuro do Partido Popular, ainda que é moi novo, é o presente do Partido Popular e unha persona ligadísima á cidade de Pontevedra, sobre todo ligada ao deporte. Por lo tanto, é agora o número 4 nas listas, que é algo que non costuma verse nunhas listas dunha capital de provincia, que alguén coa idade que ten el, que creo que son 26, que vaya nun posto tan alto, porque coñece perfectamente os problemas do deporte de Pontevedra, coñece os déficits do deporte de Pontevedra. Soga o rugby, di que soga o rugby. Os que soga o rugby di que o fai regular. Pero bueno, é unha persona comprometida co deporte de Pontevedra, que coñece o deporte de Pontevedra e penso que é a persona ideal, e dende logo, se as cousas saen como nos queremos, o próximo 28 de maio, Guille vai ser o responsable de deportes de Pontevedra nos próximos anos. Bueno, entonces, que te engañou bien, entonces. O sea, no, es broma, broma. Guille, me engañou bastante de Guille, amigo do programa, amigo do programa. Sí, sí, pero unha persona que chegou tarde, vamos a decir aquí. Sí, nunca chega temprano, pero Pero sí que é verdade que unha persona, e é a persona que nos temos, que leva durante 4 anos traballando e coñecendo as interioridades, os problemas do deporte de Pontevedra, e a persona que vai liderar nos próximos anos o deporte de Pontevedra. Unha das reivindicacións do Pontevedra, falando de deporte, de instalacións, é a famosa cidade deportiva. Incluso falouse de, pues, fálanse de terreos fora da cidade, como tivo que irse pois o Celta da fora, tal. Non sei como cal é a túa visión, que os se presentei e podedes vela en redes sociais e mañá na prensa. Mira, ese non é para Pero esa non é para Pontevedra. Non era para todos. Ah, non, para a cidade de Pontevedra. Non, para Pontevedra, vale, como fútbol. Eso é, depende da sociedade anónima deportiva, depende de Pontevedra e Pontevedra que ten que escollela. Non, eu falaba de Pontevedra, non. O Pontevedra os donos do Pontevedra, a sociedade anónima deportiva ten que saber o que quere e onde quere por e sí, pero hacer. Rafa, pero a SAD, a presidenta, reclama axuda ás institucións para facer esa cidade deportiva. Bueno, cando presento un proxecto teño certeza de que o proxecto será moi bo, teño certeza de que todas as institucións van participar porque algo que pode ser moi bo para a cidade. Claro. Sí. Porque unha das frases da presidenta sobre o tema dicía que era nota que Pontevedra non ten ilusión para ter esa diversidade deportiva, que parece que era unha ilusión que solamente ten o clube. Bueno, eu penso que Pontevedra ten déficits moi severos nas instalacións deportivas, moi severos. Déficits que, además, son graves en moitas situacións. Gastar millóns de euros nunha coberta dun pabellón e que o primeiro día que chove se inunde o pabellón e non se teñan que interrumpir eventos deportivos é grave. E penso que todo que sexa facer instalación se bo. O que ten que facer a presidenta, penso eu, é dicir o proxecto que quere, como quere facer, e as institucións, se o proxecto é bo para a cidade, teñen que participar. A democracia, o que ven a ser, e os recursos que teñen todos os pontevedreses, orientarlos e dirixirlos para que pode ser bo para a cidade. E para iso hai distintas sensibilidades, e para iso cada 4 anos os cidadáns collen a papeleta e deciden queñes van ser e o que van ser. E depois, cos recursos que temos, facer o que pensas que é mellor. Bueno, pois para seguir dándolle este dinamismo, temos aquí un show que se chama Preguntas Encadenadas. Na que son malísimo para as preguntas. Pois bueno, outro candidato, neste caso o candidato de onte, vai expoñer unha pregunta. Entón, imola poñer e a ver que tal. A ver se se escoita, eh? Bueno, a min como aficionado aos cómics, que é o candidato do Partido Popular, gustaríame saber como personaxe que lle parece e que opinión ten sobre Roelio. Buf! Pois a pregunta é moi boa. Teño que dicir que a pregunta de Ben Puente é boa e imaginativa. Mira, era tan feo que parecía bonito. Creo que, bueno, foi algo que o inventou, bueno, pois ten o seu mérito. E creo que, bueno, pois parte da entidade da cidade de Pontevedra. Eu sempre digo que Pontevedra, e invito a todo o mundo, os que estades aquí, os que están vendo, que debe de participar ao menos na súa vida nunhas eleccións locais e municipais. Digo porque coñeces a túa cidade, coñeces personas como estou coñecendo aquí, coñeces personaxes da cidade de Pontevedra, está chea de personaxes, coñeces rincóns e coñeces cousas, ás veces, das máis extrañas, incluso coñeces tradicións. Por lo tanto, sempre é bo e axúdate a coñecer mellor a túa cidade. E, dende logo, Roelio, penso que foi unha desas tradicións que vai ficar no imaginario de todos os pontevedreses que queremos o Pontevedra nos próximos 20 anos. E penso que dentro de 50 anos alguén vai dicir pero que era isto e como se ocurriu facer isto. Retomando un pouco o tema da reacción do clube da cidade, falábamos ontem con Iván tamén sobre o tema da axuda institucional do Concello a Pontevedra. O Pontevedra, pola súa condición de SAD, non recibe axuda económica para os deportes de base. Dicía ontem Iván que a aportación do convenio que hai son 66.000 euros. Tendo en conta que o fútbol é un escaparate mundial, ves que a Pontevedra económicamente a nivel de proxección turística e visibilidade lle compensaría ter un equipo nunha categoría superior e debería apoiar con máis esforzo ao Pontevedra? Vou te dicir, non teño dúbida. Hai dúas cousas que son fundamentais. Unha, cada vez que ti subes un escalón, e iso que o escalón do ano pasado quedou un pouquinho diluído porque houve cambio de categoría, non? Pero bueno, cada vez que subes un escalón, cada 15 días ti traes xente de outros clubes, cada vez máis xente. iso enche os restaurantes, enche a hostelería, enche ás veces os hotéis, enche a cidade de vida. É moi bonito cando ti estás un domingo ou un sábado por Pontevedra e empezas a ver xente coas bandeirolas de outros equipos que veñen aquí a comer, e eso é moi bo. Polo tanto, todo o que sexa apoiar os clubs que melloran a imaxen de Pontevedra é importante, pero ademais hai que pensar noutra cousa. Cada vez que Pontevedra vai xogar algún sitio, está chamando a atención dunha cidade noutro sitio. Ah, Pontevedra, ah, pois podíamos ir, podemos pensar. Polo tanto, creo que hai que axudar, non só Pontevedra, hai que mellorar as axudas a todos os clubs, a todos os clubs que hai en Pontevedra, os deportivos, os de base. Temos que apoiarlo, porque o deporte ten que ser algo absolutamente prioritario para calquera administración. A mí me dá moitísima envesa, moitísima, ver os americanos, os norteamericanos, os que son deportistas, teñen a universidade gratuita, incluso teñen, ás veces, becas e axudas, porque promoven o deporte. Non promoven só ese deportista, promoven o deporte, promoven o esforzo, promoven os valores que se aportan e que dá o deportista. E agora as grandes empresas, as multinacionais, unha das cousas que valoran no currículum é que a persona teña sido deportista. Porque sabe que alguén que foi deportista, non ten que ser de élite, pero que foi deportista, ten uns valores que coinciden moitas veces con valores das multinacionais, polo tanto, teñen sempre as manos abertas para esas persoas. Polo tanto, eu creo que hai que apostar polo deporte sempre, desde todas as institucións. Falo do Concello de Pontevedra, que é o que me compete neste momento, falo da Diputación, falo da Xunta de Galicia e falo do Goberno de Estado. Eu, que coñezo a realidade en outros países, por exemplo, en Portugal, hai unha cousa que vai tan ben como que o 5% das vagas da universidade están só restringidas para deportistas de élite. Por lo tanto, alguén que pasa moitas veces en Galicia, que destaca nun deporte menos mayoritario que non é o fútbol, pero que destaca en triple salto, por exemplo, non vai deixar de estudiar, porque sabe que se consigue unhas mínimas vai ter acceso á universidade que el quera. Por lo tanto, pode ser médico, pode ser informático, pode ser enxeñero, porque hai que apoiar o deporte. E penso que a relación entre a administración e, sobre todo, entre a universidade, pero é outra historia, e o deporte ten que cambiar de forma drástica no noso país. E ten que cambiar en moitos ámbitos. Porque tampouco é saudável que os clubs vivan só das axudas. Por lo tanto, eu entendo que é moi, moi complicado todo. Teníamos que involucrar dunha maneira directa as empresas privadas hai fórmulas económicas para que as empresas privadas podan participar directamente nos clubs, e eso sí que sería un avance moi importante. Pero despois, o deporte universitario neste momento non está mellor que cando eu era universitario, que se pasaron anos. O deporte universitario non ten as condicións todavía que teñen os deportes universitarios de outros países de Europa, xa non digamos en Estados Unidos, en que son unha referencia. Por lo tanto, temos que avanzar moitísimo no deporte, porque deporte é saúde, e unha das cousas que os médicos sabemos, e os médicos como eu son, eu que de medicina interna, as persoas maiores que fixeron deporte teñen unha vellez moitísimo, moitísimo máis saudable, moitísimo máis mellor vellez do que teñen aqueles que non fixeron deporte. Por lo tanto, temos que promover o deporte incluso como aforro económico para o futuro. Será por iso que o señor está con forza para entrenar despois de 20 anos. Bueno, pois algo terá que ver, seguro. Eu te digo que, hombre, ti, vou te dicir, hai dous tipos de deportistas, e os deportistas de élite, e o vas ver perfectamente con dúas imaxes. Hai o deportista que fai deporte o fai toda a vida, léase Luis Enrique. Luis Enrique está en unha plena forma excelente. E o deportista que acabou o deporte e deixouse andar, Ronaldo do Real Madrid, que foi do Barcelona tamén. Vemos as dúas imaxes perfectamente, e é sempre así. Non costuma haber un punto medio. Por lo tanto, eu penso que hai que buscar o deportista para toda a vida. Mira, Rafa, imos destacar aquí outra que está un pouco vinculada a esta pregunta que nos deixa Bonito Granate, co tema desta desvinculación do que non lle importa o fútbol, tamén quere que as instalacións municipais se xan para a xente. Aí hai un cristo grande, porque realmente non hai campos de fútbol pos equipos de entrenamiento, etc. Pero pon aquí, que pensa de que actualmente non se poidan alugar os campos da Xunqueira para a cidadanía? Que eu, cando era máis novo, di Bonito Granate, teño un gran recordo de alugar por horas ao final do curso para votar os partidos cos compañeiros de clase. Pois mira, ten toda a razón. Pero tamén temos que dicir que o problema é o déficit que hai de espacios deportivos na cidade. E nos, hoxe pola mañá, presentamos espacios deportivos públicos para que non haya esa congestión. Eu entendo que se unha administración ten poucos campos de fútbol e están ocupados continuamente polos clubs de base, non podes utilizarlos, non podes alugalos. Por lo tanto, eso é un déficit da cidade. Nos apostamos polo deporte, nos presentamos que nos terrenos de Monte Carrasco, que ia ser terrenos para facer un novo hospital, se faga unha cidade deportiva na que pode chegar a haber 5 campos de fútbol, pode haber 2 pabillóns, se pode haber instalacións en serio, porque neste momento non temos. E iso vai con un programa que vamos presentar aos clubes o próximo día 9, completo. O triatlón está ben. Eu non vou criticar que o triatlón veña a Pontevedra, ainda que gastes 3 millóns de euros, pero algo efímero. Algo que pasa nunha semana, nesa semana todos disfrutamos, e despois pasa e non deixa ese pozo que deixa o deporte nos nosos xóvenes. Non deixa ese pozo que ten aquelas mulleres, e temos que falar do deporte femenino, que temos que impulsalo, que xogan ao baloncesto, que xogan ao fútbol, ou aqueles nenos que están xogando a calquer deporte ou fan calquer tipo de exercicio. Todo iso e sí que desa pozo na población, sí que desa pozo na xente. E eu quero que Pontevedra sexa un foco de deporte de base, un exemplo de deporte. E nos últimos anos non se apostou polo deporte en Pontevedra, polo deporte de base. E iso é un déficit que nos estamos observando. O DIN, os clubs deportivos e os responsables deportivos, os que temos que agradecer sempre o seu esforzo, porque deixan tempo, perden diñeiro e ainda teñen que aturar os pais que o meu fillo non o puseches titular ou tal. Por lo tanto, sí que temos que apostar, e a aposta ten que ser polo deporte de base, polo deporte da cidade, e ter máis instalacións deportivas, que non pode ser. Vemos cousas que non teñen sentido. Pois nada, último juego. A ver. Este igual é o máis complicado. Pois entón vou fracasar seguro. Estamos rematando. Non pasa nada por fracasar. Sí, sí, sí. Aquí puedo elegir, pero no puedes verla. Acércate, Alex, para que sí, te escuche. Que, no, hermano. Conta. Vale, para que quede mejor. Tienes que. Son 5 preguntas. Dame miedo porque no voy a saber ninguna, pero bueno, vamos a intentar. Son sencillas. Algunas son de adivinar, otras tienen opciones. A primera, ¿quién es actual capitán de Pontevedra? Uf, no tengo ni idea. Puede ser Surrey, pero no sé. No tengo ni idea. Falache muy bien de él antes. Churre un deles, sí, pero non o primeiro capitán. Pois é o teu xogador favorito. Sí. Ah, pois entón é Álex Fernández, que é o meu xogador favorito. Ese é o meu favorito. Álex Fernández, sí, sí. Vamos a ver, a verdade é que por entrega tiña que ser el Ben. A segunda. Cal era o cargo de Toni Otero antes de convertirse no adestrador do Pontevedra? Era o secretario técnico, non? Do clube, sí. O director deportivo. Sí. Ben. Que dos xogadores do Pontevedra compoñen a dianteira coñecida como Rufles? Bueno, pois un é Rufo. A camiseta. Sí, e o outro non me sei agora o nome, o Charles. Ui, esta é para a nota. Entón non a sei. Que conselleiro do Consello de Administración de Pontevedra foi cazado silbando a grada esta tempada? Non teño nin idea. Douche 4 opcións. Dame opcións, pero non teño nin idea. O primeiro, Roberto Feans. Uh-huh. O segundo, Enrique Mariño. Sí. O terceiro, Ricardo Tilbe. Ou ningunha é correcta? Non teño nin idea. Coñezo os tres. E non me lembro de ver na prensa... Cal pode ser? Se coñeces os tres, cal crees que... Se coñeces os tres, o que teño carácter é Mariño, pero non sei. Non sei se dicir... Podo dicir Mariño. Bueno, pois aí... Acertaste. Bueno, igual coñeche o test máis difícil. Bueno, non pasa nada. A mí sabes que me gustan os retos difíciles. Bueno, sen contar médico nen fisioterapeuta, cantos componentes ten o corpo técnico do primeiro equipo do Pontevedra? Douche opcións. Sí. O sea, corpo técnico e adestrador porteiros, sí. Axudantes e tal. Sí. Contamos a secreto ou non contamos a secreto? Non. Só so adestradores. Vale. A, 3, B, 4, C, 5, D, 6. Eu non sei. Eu o que beso entrenador, beso que de porteiros, beso outro máis, vou dicir 4, pero non sei. Correcto. Bueno, mira, ainda saín bastante ben, Ainda saín bastante ben. Primeiro entrenador, primeiro adestrador, segundo adestrador, preparador físico e Moncho. Tú la fallabas. Yo la fallaba, sí, claro. No, Moncho sí que, do que beso, eu colócome sempre detrás do banquillo do rival, e ves moi ben os outros. Entón, contando así un pouquiño, facendo reconto, logo acertaches a primeira 4 de 5. Vale, 4 de 5. Bueno, bueno, está ben para ser así difícil. Iván te superó, tiña moito medo, eh? Iván 5 de 5 acertou. Te tocou un máis fácil. É así, non pasa nada. Vamos, ir terminando. Sí. Sí, pois nada, Rafa, nos salvamos? Sí, teño a certeza polo que vin nos últimos partidos, que é unha sensación moi personal, a pouquiño que nos acompañe a sorte, teño certeza que nos vamos salvar. Vamos sacar, vamos dicir, 10 puntos de 12. Vamos a ser así un pouco, se nos é máis. Vámonos, antes, perdón. 10 de 12. É máis. Vamos salvarnos na última xornada. E o vamos a ver todos alí. Xornada de reflexión, non vou estar... A ver, tú como médico que eres, sí, tú queres que me dé a mí un algo al corazón ou como vai esto? Bueno, vai estar no campo. Mira, vamos a ver... A ver, o corazón por agora está ben, pero... Eu teño moitos pacientes que lles proibín ir ao Pontevedra. Moitos non, algún. Porque o corazón, cando está delicado, non se pode ir. Hai que ir, hai que disfrutar, hai que vivirlo con paixón, pero hai que vivirlo sempre desdramatizando un poquinho as cousas, porque ten que ser... Pero claro, un ascenso merece un infarto. Bueno, non poderíamos manter a categoría. A verdade é que poderíamos pechar o podcast se non houbera máis preguntas, pero temos aquí unha que a verdade é que é tremenda. Pois avante. Tremenda. Imos alá con esta pregunta de Piracho, bueno. De Piracho que di, pregunta: podrías convencer a Lupe Murillo para asistir al podcast? Vouche dicir, eu comprométome a dicirlle a Lupe Murillo que o pasei moi ben, que estive moi a gusto e que non somos tan malos. E que non... Non sei o que decides fora de aquí. Vou empezar a vervos, algunhas veces coitei un cachiño que me puso Guille, pero non sei o que decides dela. Pero eu comprometo, cando acabe a temporada, penso que non é o momento, eu vou dicir mañán, pero comprometo-me a dicir a Lupe que eu estive a gusto, que estive ben, e eu penso que sería bo que Lupe viñese aquí, e penso que a reventar as audiencias de unha maneira importante. E ademais vou dicir, Lupe é unha muller valiente e vamos a ver se ela quere vivir. Bueno, está grabado. Está grabado, con premisa. Está grabado e ela vai me chamar e vai me dicir... Se te va. Se te va. Ah, bueno. Pois nada máis, Rafa. Bien, entonces. Muy ben. Fomos mal, non fomos moi malos, non? No. Eu comprometo-me a este libro que se fixo, que o fixo meu tío Miguel, dos 50 anos de historia, sí, para que o vexades. Este é a Biblia dos primeiros 50 anos do Pontevedra que fixo meu tío. Non é por vender, porque xa está esgotado fai moito tempo, pero vin aí que creo que o están vendendo nunha librería. Se o consigo, o regalo aquí para o podcast, para que podades consultar os datos antigos, porque moitas veces vas a cousas antigas e internet non o ten. Ten os últimos 20 anos moito, pero non ten a fundación, os ascensos, aquelas cousas que penso que son, bueno, moi interesantes, e comprométome a vir aquí a traelo. Se eu consigo, eu son de comprar moitas cousas, cómics antigos e cousas desas, nesas páxinas as veces aparecen e eu traigo aquí para que, se queredes consultar alguma cousa, os datos están aquí. Agradecemos e está grabado tamén. Está grabado, claro que sí. Pois nada máis, pois moitas gracias, Rafa. Se queres dicir algo máis á audiencia, que tivemos aí uns cuantos... No, eu... primeiro, que estive moi a gusto. Segundo, invitar a todos os que son fanáticos e ven este programa a ir nos próximos partidos a Pasarón, a apoiar a Pasarón, a apoiar a Pontevedra, porque penso que cun poquinho de apoio da afición e cun poquinho de ánimo vamos a axudar os xogadores, vamos a axudar ao club a manter a categoría, que penso que é moi importante. E vamos a ver se entre todos conseguimos por ese gran niño de arena para facelo. Estupendo, pois xoga, vaya. Pois nada máis, señores, señoras, señores, estamos aquí, xa rematamos este segundo especial da selección locais. Despedimos a Manu Otero, a Álex Dávila e a Pablo Cacheda. Nos vemos mañana. Mañana. Pois si tenemos energías, que esto está aí directo, pero bueno. Habrá que cambiar de color outra vez. Sí, agora blanco e azul, non sei cual vai. Sí, nada máis, pois nada, nos vemos mañá con unha nova edición. Dar as gracias a Rafa e a todo o seu equipo que puxeron cero problemas, número negativo problemas para vir. O sea, foi cuestión de minutos cando pedimos, foi unha locura isto. Nada máis, que nos vemos o próximo día, mañá. Gracias por estar aí, xa sabedes que gracias que estabas en directo, os que nos escoitades en diferido tamén, xa sabedes, como sempre dicimos, sen vos ao outro lado, isto non sería tan divertido. Nada máis, un beso, un abrazo. hai que roelo. Chao, chao. Bueno, espera, espera. E gracias tamén a Mena e a Víctor, que son os técnicos que están aquí e nunca dicimos nada, que están aí tamén, están por aí. Non sei, os ve moito, pero bueno, moitas gracias tamén, chicos. Nada, un abrazo, un beso, un bico, hai que roelo. Chao, chao. Chao. Adiós. Hey!